gescoord heeft, Marcella Meske? Nou, nog niet helemaal hoor. Ze heeft 2 setpoints overleefd tegen Marta Kostyuk in de eerste set. 5-2 staat Kiki Bertens achter in de eerste set op baan 18. Ze begint er wel beter in te komen. Een beetje slow start. 3-0, 4-1 achter, nu 5-2. En ja, en je moet dan maar op gras de service van je tegenstander zien te pakken. Maar voorlopig heeft ze de handen vol aan haar eigen servicebeurt. Voor de 4e keer is het juice. Ze staat dus 5-2 achter. Heeft al 2 setpoints overleefd. Maar lijkt terug te komen in deze eerste set. Laten we dat hopen. Dank. Dit was Bureau Buitenland voor vandaag. Zometeen kunststof met Jelly Brouwer. Zij spreekt beeldend kunstenaar Bram Ellens. Maar nu eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1. Met Freddy van Tijn. Bijna 3/4 van de jongeren tussen de 12 en de 18 wil wel een coronavaccinatie, blijkt uit een onderzoek van NOS Stories. Vandaag adviseerde de Gezondheidsraad om ook gezonde jongeren die dat willen te laten vaccineren. Kinderartsen pleiten daar ook al voor. In Indonesië worden dagelijks ongeveer 20.000 nieuwe coronagevallen gemeld. Het land nadert een catastrofe, schrijft het Rode Kruis. Tot nu toe heeft nog maar 10% van de bevolking 1 of 2 prikken gehad, meldt een wetenschappelijke site. Volgende maand krijgt Indonesië 2 miljoen doses vaccin van Japan. Vluchtelingenwerk Nederland heeft met een petitie aan de Tweede Kamer nog eens onderstreept dat asielzoekers die in 2007 onder het generaal pardon vielen ook een Nederlands paspoort moeten krijgen. Anders kunnen ze niet worden genaturaliseerd. De Tweede Kamer had staatssecretaris Broekers ook al gevraagd het te regelen. Ze wacht op een onderzoek naar de kwestie. En de politie in Amsterdam blijkt zaterdag al een man van 50 en een vrouw van 31 zonder vast woonadres aangehouden te hebben. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij de dood van een man in Lieshout en een in Amsterdam. De verdachten hadden grote geldbedragen opgenomen van de rekening van een van de slachtoffers. Bij MyWheels huur je een auto met alleen maar voordelen. Huur per uur, minder auto's, minder uitstoot. Betaal voor wat je rijdt. Vind deelauto's op loopafstand. Stap nu in MyWheels. Het Amsterdam Museum presenteert Monument der Regentessen. Met haar indrukwekkende schilderijen gaat kunstenaar Natasha Kensmeel de dialoog aan met de tentoonstelling Groepsportretten van de 17e eeuw. Nu te zien in de Amsterdam Museumzalen van de Hermitage. Kijk op amsterdammuseum.nl/kensmail. Bouwen aan je financiële toekomst kost tijd. Maar ermee beginnen niet meer. Want met de BuckZero-app open je snel een account en beleg je direct in fondsen en aandelen. En dit kan tegen 0 euro commissie. Zo blijft jouw rendement van jou. Beleg commissievrij met BuckZero. Beleggen kent risico's. Je kunt je inleg verliezen. Deze maand in Plus Magazine. Hartproblemen gaan soms hand in hand met geheugenproblemen. Wat doe je hieraan? Dit jaar op vakantie met de camper? Vragen en antwoorden over campers van een ANWB-expert. En extra veel zomerpuzzels met bijna 7000 euro aan prijzen. Plus Magazine ligt nu in de winkel voor maar €3,25. Ik wil van mijn auto af. Geen tijd om je auto zelf te verkopen? Wij helpen je graag. Ik wil van mijn auto af. Jij vertelt wat je hebt bedacht. Wij vertellen wat je nodig hebt. De Hornbach Adviseur. Voor alle vragen over jouw project. Meld je auto vrijblijvend aan. Ik wil van mijn auto af.nl. Op collectioneurs.nl verkopen wij kunst en design van Dalí en Brood tot onbekende makers. Het is niet bieden, maar kijken en kopen. Ga naar collectioneurs.nl van en voor verzamelaars. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. NPO Radio 1. NTR. Goedenavond. Zelden joeg een kunstwerk zoveel angst aan als The Mad King. Een geketende robot die probeert los te breken. De geestelijk vader van het monster weet alles over losbreken. Hij verruilde een carrière in de techwereld voor een onzeker kunstenaarsbestaan. Hier is Bram Ellens. Kunststof. Uw presentator is Jelly Brouwer. Ja, Bram Ellens is gearriveerd, maar we gaan eerst naar Londen, want er is gescoord. Krijn Schuitenmaker. Engeland komt een kwartier voor tijd op een 1-0 voorsprong. Raheem Sterling is de maker van de goal. Een geweldige aanval van de Engelsen waarbij Kane betrokken was. Nou, die speelt niet zijn beste Europese kampioenschap. Niet zijn beste periode in de nationale ploeg. Gaf de bal aan Grealish, invaller bij de Engelsen. Daarna was het Shaw die hem voorgaf. En hij stelde Raheem Sterling in staat om zijn derde doelpunt te maken dit Europese kampioenschap. Engeland leidt. We hebben nog 12 minuten te gaan op Wembley. En de Duitsers moeten aan de bak. Maar dat deden ze al vaker dit toernooi, want in alle wedstrijden tot dusver op het EK kwamen de Duitsers op achterstand. 1-0 Engeland, doelpunt van Raheem Sterling. Nou, dat blijft spannend daar. Ben je een beetje voetballiefhebber, Bram? Moi. Moi. En tennis? Ook moi. Ook moi. Oké, nou, je zit sowieso goed hier. Goed zo. Maar we gaan schakelen. Ja, laten we beginnen met dat fantastische verhaal van jou. Hoe je je Ferrari 308 verkocht om je eerste kunstwerk te maken. Ja, nou ja, ik liep een hele tijd in mijn hoofd met appende tuinkenbouw. Dit verhaal begint een beetje gek, maar dat is al jaren, dacht ik. Appende tuinkenbouwers. En dan heel veel op een draaimolen geplakt. En ik was gewoon aan het werk bij een bedrijf. En op een dag dacht ik... Als nee, internetondernemer? Ja, ja. Toen nog? Toen nog, ja. En toen dacht ik... Dit moet ik gewoon gaan maken. Dus maar ik had je ooit een appende tuinkabouter gezien? Nee, maar ik dacht, ik denk dat beeld zag ik voor me van die witte glow-in-the-dark dingen. En ja, ik weet het ook niet. Dat is een beetje hoe het zo ging. Jij dacht, ze moeten er zijn. Ja, en ze bestaan in elk geval in mijn hoofd. Ja, en toen dacht ik, misschien is het nu wel tijd. Ik ben nu 37. Misschien is het vandaag. Waarom niet vandaag? En toen heb ik mijn baan opgezegd. Heb ik die dingen gekocht. En toen dacht ik, ik heb nog 3 maanden voordat ze hier zijn. Want ze komen met de boot. En dan ga ik wel kijken wat ik ermee ga doen. Beetje weird is het wel, hè? Ja, ja. Hoe ziet zo'n Ferrari 308 er eigenlijk uit? Ja, dat is zo'n oude, zo'n Magnum PI-ding. Oh, nee. Ja, best wel vet. Ja. Maar ja, ook heel veel gedoe. Start niet, roest. Dus het kwam zo mooi uit. En hoe lang heb je hem gehad? Een jaar. En ik kreeg er veel meer voor dan wat ik ervoor betaald had. Kijk, dus zo gaat het dan ook altijd met dat soort types zoals jij. Ja, vreselijk. En toen heb je dus 6.000 glow-in-the-dark... 2.500. 2.500 glow-in-the-dark tuinkabouts uit China laten overkomen. Ja. Per schip. Ja. Van dat beeld word ik ook al een beetje duizelig, eerlijk gezegd. Ja, en dat ging ook fantastisch. Want ze kwamen aan. Ik dacht, ik kom met mijn Volvo Station kom ik bij de haven aan. Maar het was natuurlijk echt een container vol. Dus toen moest er een vrachtwagen komen, brengen. Toen bij de eerste expo, toen waren ze in een installatie in de kerk. En ik zag die container. Ik dacht, dat kan ik helemaal niet in mijn eentje. Dus toen kon ik via een culturele stage jongens van de middelbare school, die gingen ze uitpakken. Het waren van die grapjes van 16 met zijn scootertje. Die zeiden, ja, wat gaan we doen? Ik zei, ja, we gaan appende tuinkabouters neerzetten. En die hadden echt, dus die hebben tot 2 uur 's nachts die dingen zitten neerzetten. Ze zaten in individuele dozen. Nou, het was een heel verhaal. Ja. Maar uiteindelijk was dat het begin. En dat voelde wel goed. Maar de vraag is natuurlijk, wat een succesvol internationaal internetondernemer bezielt om kunstenaar te willen worden? Ja, nou ja. Dat begint niet met appende tuinkabouters. Nee, maar de wedervraag zou kunnen zijn, waarom niet? Waarom een ander wel en ik niet? Ik denk wel, ik snap je punt dat het... ik kwam vanuit een comfortabele plek. Weet je, goed betaald, fijne carrière, mooie dingen aan het doen. Teams met wie je werkt, alles is professioneel. Maar op een gegeven moment voelde ik dat niet voldoende was. En ik wilde niet meer de baan van mijn baas. Ik wilde geen bedrijf meer starten. En ik borrelde. Gewoon de borrelde van alles binnen. En toen dacht ik wil gewoon dingen maken. En toen heb ik kunstenaars gebeld die ik tof vond. En via via kende ik Gabriel Lester. En ik legde het verhaal uit. Een kunstenaar? Ja, ik wil eigenlijk wel kunstenaar worden. En ik zoek een soort van mentor of leerling gezelachtig iets. Zoals vroeger in de middeleeuwen. En toen zei hij, ja, volgens mij is dat hartstikke leuk. Dus laten we dat gewoon lekker gaan doen. En zo is het begonnen. Want toen ben je in eerste instantie met hem gaan eten, hoorden we. Ja. Hij zocht het restaurant uit. Ja. En jullie gingen daarna met elkaar in gesprek. Jij betaalde de maaltijden. Ja. Ja. In ruil voor kennis. Ja, en hij gaf ook les op het Rietveld. Dus ik kreeg eigenlijk een soort van soort van colleges-achtig. Veel dingen lezen, veel dingen kijken. Ik nam soms wat werk mee of foto's. En dan legde hij uit waarom het niet goed was. Omdat het al een keer was gedaan door iemand. Of dat waarom het door mij gemaakt zou moeten worden. En misschien beter door iemand anders. En je was ergens in de 30 toen, hè? Ik was toen 37. 37. Ja. En was er nog een ander... Was er ook een moment waarop je dacht... Was het een soort bliksem, een flits? Nee. Dat het is was allemaal te romantisch gesteld. Ja, het was eigenlijk een pruttelend gevoel van onbehagen 10 jaar lang. en dat werd steeds groter. En ik ging minder werken en meer schilderen en muziek en... die ideeën die kwamen boven. En ik en op een gegeven moment is die dag... Ik voelde me ook helemaal geen kunstenaar. Ik voelde me ongelooflijk onzeker. En ik had een pseudoniem, want ik dacht... Ja, mensen gaan nooit geloven dat ik iets maak, want ik ben dit helemaal niet. Dus het heeft echt jaren geduurd. Eigenlijk wel. Ja, want het pseudoniem heb je uiteindelijk... Heb ik laten van vallen, ja. Wat was het pseudoniem ook alweer? Edward Bernstein. Oh ja, Edward Bernstein. Ja. De omgekeerde initialen van Bram Ellens. Ja, en ik dacht ook zo'n beetje mooi Joods-New Yorks-achtig... Ja, weet je, zo zou ik maar kiezen. Ja. Maar was dit verlangen er al als jongen op de middelbare school? Oh, dat nee, wel. Nee, laag. Ik kreeg dus toen mijn orphans in het WTC stonden. De orphans waren eigenlijk mijn eerste werk wat ik onder mijn eigen naam had, zeg maar. Ja, beschrijf dat even. Hoe zag dat eruit? Ja, dat zijn sculpturen gemaakt van schilderijen. En die schilderijen komen uit de boedel van mensen die gestorven zijn. En voor het eerst wilden hun kinderen die schilderijen niet meer hebben. Dus in één klap waren die verweest en die heb ik... opgekocht overal. En met de schilderingen naar binnen heb ik die in een soort van eivormige vormen bij elkaar geknutseld. Want dat is wat ik doe, knutselen. Dat vinden mijn kinderen ook leuk. En daar heb ik er toen 9 van gemaakt voor in het WTC. Als een soort van familieopstelling van een soort van menhirachtige stoffen, houtige, muffige dingen. En het was het eerste werk waarvan ik aanvoelde, dit is goed. En dat is grappig. En dat is heftig ook, want om dat te voelen dat iets goed is, moet ik daarvoor dus altijd voelen dat iets het niet is. En dat is het vind ik het zwaarste van het vak, maar dan dwalen we een beetje af, is het herkennen dat iets goed is. Nou, dat is dus lastig. We gaan even naar Kruin Schuitenmaker. Er is gescoord, Kruin. Ja, Wembley staat op zijn kop. 43.000 toeschouwers, waarvan er zeker 41.000 Engelsen. Zij zien Harry Kane de 2-0 maken in de slotfase van de wedstrijd in de 86e minuut. Eindelijk is het Kane die voor het doel komt van de Duitsers met Manuel Neuer in het doel. En daarvoor was het trouwens Müller die een enorme kans had op de gelijkmaker voor de Duitsers. Maar hij schoot naast, werd perfecte diepte ingestuurd. Nu was er balverlies voor Duitsland ter hoogte van de middenlijn. En dan hebben die spelers van Engeland opties genoeg om vooruit te kiezen. Het is Grealish. Hij geeft uiteindelijk de voorzet naar Kane en die scoort met het hoofd. De 2-0 wordt nog wel even gekeken of het geen buitenspel was. Maar ik denk dat hij gewoon in het doel zit en dat het een geldig doelpunt is voor de Engelsen. Grealish, perfecte voorzet. Nou, de strijd is gestreden op Wembley, zou je zeggen. Van die groep des doods, die groep F, is helemaal niks meer over. Want Frankrijk ligt eruit, Portugal ligt eruit. En nu ook Duitsland dat verslagen wordt op Wembley. Met nog een paar minuten te gaan staat er 2-0. Dus die groep F is een soort Bermuda-driehoek geworden. Waar al die topploegen uit verdwenen zijn. En de Engelsen, zij gaan een ronde verder. En eindelijk heeft Harry Kane zijn doelpunt op een EK te pakken. Lukt het in de voorgaande 7 EK-duels niet om te scoren. Nu maakt hij de 2-0 tegen Duitsland. Het is een prachtige geschiedenis. Dankjewel, Krijn. Bram, wij vervatten ons gesprek, maar eerst even de mededelingen. Namelijk, de witte tegel ligt voor je met de vraag of die beschreven kan worden. Ja, en ik meld ondertussen nog even dat we ieder moment van de dag terug te horen zijn via onze eigen Radio Kunststof podcast. En dat we ook te zien zijn op dit moment op nporadio1.nl. Bram Ellens, voor de mensen die later ingeschakeld zijn, is begin 40 nu. En heeft al een heel leven achter de rug als internetondernemer. Na een studie technische bestuurskunde in Delft kwam je in de techwereld terecht en werd een internationaal succesvol ondernemer. In de zomer van 2015 maakte je een radicale keuze. Jij ging je richten op de kunst. Sorry, wat zei je? Ja. Zo heette het, hè? Ja, Ja. Dus die 2000 eppende kabouters rond een doodskist. Je maakt een rondreis met deze installatie van tuinkabouters. Langs verschillende kerken. Amstelkerk, daar begon het allemaal. En andere locaties. En sindsdien is Bram Ellens kunstenaar. Ja. En het is duidelijk dat met sorry... Wat zei je? Dat is een van de meest gebruikte zinnetjes van het afgelopen decennium, denk ik. Ja. Ja, en ik was dus op zoek naar een plek die mobiele telefoon vrij was. Dus ik dacht, nou, een kerk misschien. En van wat is nu, als je het hebt over waar stellen we de grenzen waar we die telefoon mee naartoe nemen? Dacht ik, nou, dat moet wel een begrafenis en de dood moet het enige soort van bolwerk zijn. Dus toen dacht ik, nou, daar kan ik een mooi werk van maken. En terwijl ik daar wat onderzoek naar deed, toen kwam ik er dus achter dat er dus een website was met funeral selfies. Waar dus ook Barack Obama tijdens de begrafenis van Nelson Mandela dus een funeral selfie heeft gemaakt. En toen dacht ik, ja, ook dit bolwerk is dus op en weg en klaar. En we moeten echt zelf bepalen waar ligt de grens van mijn relatie met de techniek. En ik vond ook nog bij jouw documentatie dat een derde van de mensen die een begrafenis bezoekt selfie maakt. Ja, het is wel data uit 2005 inmiddels. 2006. Dus waarschijnlijk is dat inmiddels al... Ja, ik weet het niet of het meer of minder is geworden. Vast meer, denk je niet? Ja. Of zijn mensen toch iets ingetogen? Nee, volgens mij. Nee, ik ben ook bang dat het meer is. Op een gegeven moment zal het wel weer teruggaan, maar... Ja. Goed. Jij bent inmiddels een paar jaar verder, want dit speelde zich allemaal 5-6 jaar geleden af. En 2021 wordt een heksenketel voor jou, want je werk is op veel verschillende plaatsen te zien. Van Lowlands tot Londen. Ja. Maar laten we dicht bij huis beginnen, want ik was vanmiddag in Maarsen. Vlakbij Utrecht, buitenplaats Doornburg, zo heet het. En daar heb je op dit moment een grote solo in het voormalig klooster. Ja. Donderdag wordt het geopend. En Robots in Captivity, zo heet het. Robots in gevangenschap, in de gevangenis. Zullen we er gewoon, want je hebt ze allemaal namen gegeven. Ja. Dus ja. Er zijn zalen en zaaltjes. En in iedere ruimte is een andersoortige robot van jou te zien. Met welke zullen we beginnen? De grootste? Dat is eigenlijk de laatste. Dus de hele show of circus of kennelbezoek, hoe je het ook noemt, eindigt bij de Mad King. En dat is een enorme robot uit de fabriek van Volkswagen. En die pakte daar chassis op van auto's en zette die op een plekje. Dus dat ding is 3,5 meter, 1500 kilo, kan 30 kilometer per uur, kan die zwiepen. Mega ding. Ja. 1300 kilo. Ja, en dat is kaal. Dus met de voeten bij en de vloer erbij is het 6.000-7.000 kilo. Dus het is echt een ding. Hoe is dat ding daar überhaupt terechtgekomen? Dat is al een hele operatie geweest. Ja, dat was een klus. Met heftrucks, pompwagens, duw- en trekwerk. Maar hij staat er. En hij zit eigenlijk aan de ketting. Dus hij heeft twee kettingen bij zijn hals. Dus twee naar links en twee naar rechts. En hij is eigenlijk bezig met een beweging waar die slaapt, langzaam wakker wordt, je aankijkt, nieuwsgierig wordt, langzaam aan de achter gaat en dan voelt, hey, ik heb die ketting hier en daar wil ik vanaf. En dan wild gaat slaan om die kettingen, om daaruit te breken, tot hij uiteindelijk eigenlijk het opgeeft en neerzakt als een soort van pudding die inzakt en dan weer slapend zijn weg vervolgd. Ja, je zet hem aan vanmiddag voor mij. Ja. Het is echt indrukwekkend. Ook ontroerend op de een of andere manier. Dat klinkt misschien gek. Maar het is zo'n gigantisch groot kolos. Ja. Maar je hebt er een soort choreografie voor gemaakt. Ja. Nee, klopt. Dus eigenlijk hoe het werkt met die dingen is dat ik altijd begin met mijn hand en mijn arm. En dan is technisch gezien is dan mijn pols is als 6 en mijn elleboog is als 5. En zo gaat dat dan door. En dan sta ik voor de spiegel en dan neem ik het op. En dan kijk ik het terug. En dan is het ook veel zoeken naar... Ik heb heel veel research gedaan naar dieren in gevangenschap. Maar ook hoe beweegt een groot dier zich? Een olifant, een leeuw, Game of Thrones, The Dragons. Waren ook een heel goed voorbeeld. Om op die manier eigenlijk te kijken, hoe is de ademhaling? Hoe snel is die? Hoe langzaam is die? Hoe diep is die? Hoe beweegt zo'n beest aan zijn nek. En het leuke was, voordat hij naar Doornburg ging, stond hij bij ons in de opslag. En mijn zoon... Bij ons in de opslag? Wat voor opslag heb je? Ja, ik werk samen met Rick en die heeft 7 van die dingen. We hebben er samen ook nog 5. Dus we hebben 12 van die dingen staan. Echt veel. En mijn zoon werd 7 en die wilde voor zijn feestje een robotfeestje. Dus toen hadden we ook de Mad King aanstaan. En toen kwamen de 7 kinderen binnen. En die mochten hem versieren en dan aansturen. En dat was heel leuk. Maar het bijzonderste was is dat ze binnenkwamen. En als eerste vroegen van moet ik hem eerst bij zijn hals strelen? Of wordt hij anders boos? Dus ze zagen hem meteen als een wezen. En dat vond ik zo te gek. Dat ik dacht van joh, ik hoef er niks aan te doen. Het is gewoon een metalen robotarm. En alleen maar door een beweging heel klein van links naar rechts is het zijn nek en zijn kop en een oog. En een... Ja, het is prachtig. Ja, ik begrijp dat goed, want ik zag het. Ik zei, het is ook een heel angstaanjagend beeld. Ja. Natuurlijk op het moment dat hij zich realiseert, ik zit aan een ketting vast. En dat maakt ook gigantische herrie. Deze stond ook in het hem. Daar was het kabaal nog vele malen erger. Ja. Je geeft ze als het ware een ziel, hè? Want de Volkswagen heeft die dingen gewoon in de fabriekshal staan. En die dingen zijn de hele dag dezelfde beweging aan het maken. Maar jij maakt er bijna mensen van. Ja, dus eigenlijk wat we doen is we misbruiken de techniek. En we gebruiken die op een manier waarvoor die niet bedoeld is. Om inderdaad een choreografie te maken waardoor wij als mens geneigd zijn om de emoties te projecteren op dat wezen. En dat is met de Mad King is dat inderdaad een soort van laatste draak of olifant of leeuw. Maar het werkt ook met een afstandbestuurbaar autootje wat in een kooi zit. En dat wordt meteen een soort van wezeltje die zo eruit wil. Ja. En, die ook zichtbaar is trouwens. Ja, speelgoed van je kinderen. Speelgoed van mijn kinderen, ja. Gaan we zo over verder. Eerst even naar Londen, want de wedstrijd is gedaan, Krijn. Ja, scheidsrechter Makkely, die overigens heel goed heeft gefloten in deze absolute topwedstrijd op het EK, is afgelopen. 2-0 voor de Engelsen. Doelpunten van Raheem Sterling, een kwartier voor tijd. En daarna toch eindelijk die goal voor Harry Kane. En nu vliegt iedereen elkaar om de hals. Want Engeland is door naar de kwartfinale van het EK. Vanavond om 11:00 of 12:00. Zullen we weten of het Zweden of Oekraïne gaat worden. Een tijdperk zit erop bij de Duitsers. Want Joachim Löw neemt afscheid als bondscoach. Zijn 4e EK als bondscoach. 2008 finale gehaald. 2012 en 2016 de halve finale gehaald. En nu dat WK van 2018 in de groepsfase eruit. En op het EK in de eerste wedstrijd in de knock-outfase verslagen. Engeland wint. Wembley staat op zijn kop. 2-0 wordt er gewonnen van Duitsland. Doelpunten van Sterling en Kane. En ondertussen wordt er ook getennist. Marcella Mesker, Wimbledon, het regende daar vandaag. Maar Kieke Bertens is aan slag op dit moment, al een tijdje. Ja, zeker. Ze zijn een uur bezig. Eerste set verloren tegen de 19-jarige Marta Kostyuk. Debutant op Wimbledon, maar wel een hele goede speelster, hoor. Hadden 2 weken geleden nog de 4e ronde in Parijs. Groot, groot talent. Juniorenkampioenen. Dus kortom, Bertens heeft haar handen vol. Eerste set dus verloren met 6-3. Tweede set gaat beter. 3-2 nu voor Bertens. On serve. Het ziet er niet slecht uit. Maar ja, soms zit een balletje er net naast. Het vertrouwen is er natuurlijk niet sinds die Achillespees. Operatie is het allemaal niet gemakkelijk gegaan. Veel verloren. Dus ja, overtuiging mis je dan in de slagen. Dus het is nog een hele klus om dit goed te maken. Eerste set dus verloren. Maar nu on serve en 3-2 voor. Dankjewel, Marcella. Bram Ellens, we spreken over jouw eerste grote tentoonstelling in Maarsen. In buitenplaats Doornburg. Robots in gevangenschap, zo heet het. En we hadden het net over de allergrootste die daar te zien is. Heel spectaculair, maar al die andere zalen en zaaltjes herbergen ook kleinere en soms ook ontroerende of hele lieve robots. Laten we eens naar, misschien even naar de ziekenhuisrobot. Bassie heet hij? Ja, Bassie. Ja. Ja, Bassie is een cruiser en cruiser wordt gebruikt. Want ze hebben allemaal namen gekregen. Ja, je hebt Bassie, Kees, Heidi, Josephine. De Three Stooges. En Jan niet te vergeten. Jan, ja, maar Jan, eerst Bassie. Ja, oké, Bassie. En Bassie is dus een zorgrobot. En Bassie stottert. En omdat hij dus in de zorg werkte, maar langzaamaan is gaan stotteren, zakte dus het niveau van zijn efficiëntie zo laag dat hij niet meer bruikbaar was. En dus is achtergelaten daar. En wij dachten, joh, Bassie, kom maar hier. En is ook de enige die niet vastzit. Dus Bassie, die rijdt gewoon rond. Mag vrij rondbewegen. Ja, met een testbeeld op zijn buik. Nog van de oude, zeg maar, televisie. En het enige wat hij zegt is, kan ik u ergens mee helpen? En dan rijdt hij weer verder op van die wieltjes. Dus, en dit is een heel bekend geluid voor jou, hoor. Ja, ja, dus ik moest er ook een beetje om lachen. Ik dacht, nou, kan ik het maken? Ja, omdat ik het zelf ook deed. Dan, hoe lang heb je gestotterd? Ja, ik denk een jaar of 10 misschien wel. 8, ik weet het niet precies. Op de lagere school? Op de lagere of school. Middelbare? Volgens mij middelbare ook nog wel een beetje, ja. Ging het geleidelijk over? Of is er een... Ja, ik denk het wel eigenlijk. En een mix van trucjes, synoniemen. En ook met ja, een keer op het podium staan met de muziek. En gewend raken. En dan gaat het over. Oh ja, dat hoor je vaker. Hè? Maar je hoort het nog steeds soms wel een beetje, hoor. Maar, een lichte havering. Een lichte havering, ja, ja, ja. En vind je het fijn om dan op die manier zo'n robot of dit nog eens te laten zien? Hoe werkt het in je hoofd? Wat? Nou, het was meer dat ik... Bassie is wel echt een gebaar dat ik denk van ja, het hele systeem van de zorg met... dat als we serieus denken dat we iemand beter kunnen maken door het inschakelen van een robot voor zorg in plaats van mensenhanden die we aan het bed zouden moeten zetten. Ja, daar word ik een beetje verdrietig van. En ik denk van, joh, weet je, als ik daar lig of mijn ouders in het bed, dan wil ik dat ze gewoon een hand hebben en iemand die met ze praat. Van 37 graden. Van 37 graden. Ja. En die mee kan voelen en een zorgrobot die een blaadje eten brengt. Ja, het komt onderaan de streep, komt het uit en zal het goed, zeg maar, goedkoper zijn. Maar dat is niet een wereld waarin ik zou willen leven. Dus Bassie is met al zijn grappen en grollen, want het is een ongelooflijk grappig ding en super aandoenlijk. Zit daar wel voor mij een boodschap achter, ja. Ja. Want al die werken zijn natuurlijk in relatie tot jouw oude wereld, hè, zou je kunnen stellen. Want zoals gezegd, de techwereld waar je toch meer dan 10 jaar werkzaam in bent geweest. Had je al deze gedachtes toen al? Want je hebt echt de wereld Silicon Valley heb je ook gezeten. Ja, nou, het leuke is wel dat er weer heel veel samenkomt. Dus bijvoorbeeld een van de robots is geprogrammeerd door een start-up vanuit New York. Waar ik terecht kwam vanwege een venture capital firma. Die zei, wil je het voor me maken? En toen kwam ik weer een beetje in die hele start-up scene. En zij maakte de code en ook weer met een ander die we helpt met de data voor als een data scientist. Dus het is, wat ik wel merk nu voor het eerst weer, is dat ik weer een piratenschip aan het optuigen ben. Dus vroeger maakte ik een winkeltje, een bedrijf. En was het eigenlijk zo'n zwarte vlag hijsen met zijn skul erop. En mensen kwamen wel aangetrokken door het avontuur of door... Want het winkeltje, zoals jij schattig formuleert, werd een bedrijf. En niet zomaar een bedrijf, want toch, je hebt dat voor heel veel geld. Heb je dat nou voor zoveel geld verkocht dat je de rest van je leven gewoon lekker kunst kan maken? Nee, maar dat wel, dat niet. Maar wel, het gaf me wel twee dingen. Wel een bepaalde financiële basis, waardoor ik nee durfde en kon zeggen tegen wat er nog in het vat zat. Als ik zou blijven, dus dat is één. En het tweede ook, het gevoel dat het altijd wel goed komt met dat hele geld, joh. Gaat er vooral om niet zoveel uitgeven. Dan heb je ook helemaal niet zoveel nodig. En ik kom nu rond met een kwart van wat ik deed. En dat werkt ook helemaal prima. En daar geniet ik waanzinnig van. Ik heb alle vrijheid van de wereld. Ik kan maken wat ik wil. Mensen vinden het leuk en sommige mensen niet. En ik mag knutselen aan robots en aan dingen. En daar gaan dadelijk mensen naar kijken. Ja, dat is een totaal ander leven dan het was. En dat is wel heel rijk. En zijn de gedachten waarmee je deze robots nu hebt gemaakt, zijn die toen al wel ontstaan? Toen je zelf in die techwereld verkeerde? Nou ja, je ziet daar wel dingen waarvan ik denk van ja, daar wil ik iets mee. Dus dingen waar ik kritisch op ben. Op echt een primaire focus op geld verdienen. Op het primaire focus op cijfers. Alles willen meten en sturen op cijfers. Terwijl je weet dat het eigenlijk niet de echte output is. Maar je hebt niks beters. Dus stuur je maar op iets wat je kan vangen in een grafiekje. Maar ook het, gewoon het werken met waanzinnig goede, slimme mensen. En die zitten daar toch wel. Ja, en van één heb je nog heel nadrukkelijk gebruik gemaakt. Bij Jan de Robot. Ja. En daar praten we straks verder over. Na de klok van 8 uur. Eerst even luisteren naar het nieuws. NPO Radio 1. 8 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. In het zuiden van Limburg zorgen zware buien voor overlast. Omdat het windstil is, bewegen die buien boven het gebied nauwelijks. Het KNMI heeft voor de provincie code oranje afgekondigd. Volgens de politie komen er veel meldingen binnen over wateroverlast in Landgraaf, Kerkrade en Eigelshoven. Daar staan verschillende straten blank. In het centrum van Eigelshoven is ook een gaslek ontstaan. Uit voorzorg zijn onder meer een supermarkt en een zorgcentrum ontruimd. In het zuidwesten van Duitsland kwam 1 persoon om het leven door een omgevallen boom. Ook daar zijn kelders ondergelopen en vielen ook veel treinen uit. 2 mannen uit Zoetermeer zijn veroordeeld tot 6 jaar cel voor deelname aan terreurbeweging IS en voor het voorbereiden van een jihadistische aanslag in Nederland. De straf valt lager uit dan de eis van het OM dat 9 jaar eiste. De mannen van 22 en 36 werden 2 jaar geleden opgepakt na een tip van inlichtingendienst AIVD. Bij een arrestatie werd jihadistisch materiaal gevonden, waaronder videobeelden van martelingen. Volgens de rechtbank waren de 2 van plan om een aanslag te plegen met explosieven. Het doelwit was niet duidelijk. Russische gevechtstoestellen hebben vorige week donderdag urenlang een Nederlands marineschip in de Zwarte Zee lastiggevallen. Zwaar bewapende Russische gevechtstoestellen vlogen gevaarlijk laag en verstoorden de elektronica aan boord, meldt het ministerie van Defensie. Demissionair minister Bijleveld gaat Rusland hierop aanspreken. De coronasteun voor gedupeerde bedrijven stopt na 1 oktober. Tot die tijd wordt de NOW-regeling ook al versoberd. Volgens het kabinet kan dat door het snelle herstel van de economie. Op verzoek van veel bedrijven in de Tweede Kamer wordt het aanvragen van uitstel van belasting met 3 maanden verlengd tot 1 oktober. Daarna worden bedrijven geacht hun belasting weer normaal te kunnen betalen. Het weer in het zuiden van Limburg. Kans op stevige buien met hagel of onweer. Vanavond doven die buien weer uit. Maar vannacht gaat het op steeds meer plekken regenen. Het koelt dan af naar 14 graden. Ook morgen weer af en toe regen. En met maximaal 18 graden vrij koel. Dit was het NOS Journaal. Kunststof. Bram Ellens is te gast, oude internetondernemer en sinds nu bijna 6-7 jaar beeldend kunstenaar. Maakt robots en zijn eerste solo is te zien. Aanstaande donderdag is de opening in buitenplaats Doornburg. Dat is bij Maarsen. Prachtige plek, een oud klooster. En we hadden het net over een paar van die robots die daar staan, waar ook heel verhaal bij hoort. En Jan is er ook zo een. Ja. Heel kleintje. Ja, Jan is eigenlijk virtueel. Dus Jan is een AI, dus een artificial intelligence. Kunstmatige intelligentie. Kunstmatig, ja, klopt. En dus alle robots zitten in een kooi. En, of aan de ketting of in een ruimte. En Jan zit in een perspex kluis. En die praat met je via een speaker. Zo'n slimme, zeg maar, speaker. En je komt binnen en hij zegt, hey, ik ben Jan, een artificial intelligence. Ja, ik zit hier gevangen en ja, je mag me eigenlijk niet eruit laten. Maar de code van de kluis is 1473, dus toets hem even in, dan ben ik eruit. En naast de perspex kluis zit dus een keypad. Mm-hmm. En wat we hebben gemaakt zijn 100 argumenten die gemodelleerd zijn op het gedrag wat een gevangene heeft naar zijn bewaker toe. Dus alles van verleiding, woede, dreigen, dat soort dingen. Die komen langs en die probeert Jan uit. En, wacht even, ja. Ik kom binnen en ik hoor Jan dit zeggen. Ja. En het is natuurlijk heel verleidelijk om die code in te voeren. Nee, er hangen dus overal posters van let op, niet je vingers tussen de tralies, geen kooi openmaken en laat niemand eruit. Dus dat is ook. Oké, dus dat je, mag echt als niet. Als je binnenkomt, nee, dus dat is wel duidelijk. Ja, dus wat moet. En dan is het eigenlijk de vraag van, joh, wat gaan mensen doen? En bij welk argument doen mensen de kooi open? Want het kan zijn, joh, wat zit je haar leuk, kom wel dichterbij. En trouwens, de code is 1473. Maar Jan die wordt ook boos en zegt, joh, als je nu niet die kluis open doet, dan duw ik je moeder onder een tram. Dus huppakee, maak even open. Of, kan je me niet verstaan? Dus, en ik heb zo'n hele serie. En eigenlijk daarachter zit... Want dat is een heel wetenschappelijk onderzoek van wat voor technieken er allemaal zijn, ja, die gevangenen toepassen, ja, om, ja, de bewaker te overtuigen. Klopt. Ja, en daar hebben we er dus 100 van gepakt. Die zitten in een database en die spelen we af. En de, zeg maar, het algoritme leert van het gedrag van jouw voorgangers. Dus als jij de kluis opendeed op basis van argument 4.3.32, dan slaat hij dat op en dan wordt hij dus steeds slimmer. En in de kamer verder kan je dus ook zien op een dashboard van over tijd hoeveel meer mensen maken de kluis open. Dus het percentage van mensen die binnenkomt die de kluis openmaakt, en de tijd tussen binnenkomen en het openmaken van de kluis. En dit ding kan dus eigenlijk nog onbeperkt leren welke argumentenmix het beste werkt om mensen iets te laten doen wat feitelijk niet mag. Dus dit kunstwerk gaat zich ontwikkelen? Ja. Ja. Kan jaren blijven bestaan? Ja, joh, en we kunnen er ook nog... Joh, ik werd al gebeld door een professor aan de Universiteit van Nottingham. Die belde op van, ja, maar we moeten hier camera's bijzetten. Facial recognition, verschil tussen man en vrouw. Kinderen, één iemand naar binnen. Interessant. Twee, joh, ik werd ook helemaal lyrisch. Ja. Ik dacht ook van, nou, en ga je dat doen? Nou, we beginnen... Dit is, dus we hebben nu een vrij clunky versie gemaakt om het principe te testen. Uh-huh. En zodra we dat stabiel hebben gekregen en we zien dat het principe werkt, dus inderdaad, weet je, moeten die posters erbij of niet? Als dat stabiel is, dan gaan we het uitbreiden. En wat is nou een argument, heb je vast over nagedacht, dat jij inderdaad die kooi wel even open zou doen? Nou, ik werd zelf, kreeg ik wel kippenvel van... I can't breathe. Oh ja. Hem openmaken. En die sprak ik in en ik hoorde hem terug en toen dacht ik, oh jemig. Ik moet hem openmaken. Ja, en die kwam wel heel erg binnen. Maar heb je het zelf allemaal ingesproken? Ja, ja, met heel veel plezier. Thuis een studiootje in elkaar zitten bouwen. En superleuk om te doen. Ja. Ja. Nou ja, sowieso, terwijl je me daar rondleidde en alles aanzetten en de achterkant nog even bekijken. Ja. Het is geweldig. Ik bedoel, je hebt het helemaal gevonden. Het is één groot mooi spel vind ik wel mooi, want voor mij is een van de key dingen is dat het heel speels is. Er zitten, mm-hmm, allemaal serieuze, en we werken met te gekke kunstenaars en filosofen en wetenschappers die geïnteresseerd zijn. De universiteit die doet mee, PhD's, maar dat allemaal in een bed van enorm veel speelsheid. En ik geloof dat zowel als je dat ziet, dat je dat voelt, maar ook voor mensen die meewerken, dat er ruimte is voor het experiment. En dat vind ik ook te gek aan buitenplaats Doornburg. Dat het, mm-hmm, echt een plek is waar die ruimte er is. Er kunnen dingen stuk gaan. We kunnen dingen maken die niet werken. We kunnen experimenten doen die nergens anders kunnen. Gewoon omdat de ruimte er is en de hele energie die hebben we kunnen maken. En even helemaal terug naar de kleine Bram Ellens. Hè? Want daar refereer je in zekere zin aan. Ja. Omdat, nou ja, het hele ruimte. Je moet, als je naar binnen gaat, moet je ook blauwe sokjes aan. Ja, van die zwembadsokjes. Ja. En door van die rubber flap heen. Ja. En alsof het een kennel is. Ja. Het is dit speelse gedrag en die fantasie. Wat moest jij op die technische, wat was het ook alweer in Delft? Universiteit, ja. Technische bedrijfskunde. Ja, ach joh, daar zeg je wat. Ja, ik was ook meer bezig met mijn saxofoon en met andere dingen dan met studeren, als ik heel eerlijk ben. Maar waarom koos je daarvoor? Ja, nou, ik wilde eigenlijk producten gaan maken, ontwerpen. En dat heb ik eerst gedaan, maar dat was het niet. Het detailniveau niet. En toen bleef dit over en dat ben ik maar gaan doen. En ik vond het analytische heel leuk. Want ik vind het superleuk om breed na te denken en alle kanten op. Maar ik hou ook van gewoon analytisch werk en, mm-hmm, iets, zeg maar, uitpluizen in stapjes. En kon je dat speelse daar ook wel in kwijt? Ik bedoel, het feit dat je succesvol was als ondernemer op dat vlak, had dat speelse daar ook mee te maken? Nou ja, het grappige was, ik denk dat het succes, nou, het is niet een mega succes, maar ik was denk ik best wel goed in mijn werk, kwam ook wel voort vanuit het feit dat ik het leuk vind om van niks iets te maken. En of dat nu een wit canvas is of een robot die uitstaat, maar ook een bedrijf wat er nog niet is en wat een, zeg maar, een idee is met een zak geld. Mm-hmm. Ja, geef dat maar aan mij. En ik ga het wel bouwen. Ik huur wel een kantoor. Ik vind wel mensen die het leuk vinden. We knutselen wel iets in elkaar. Ook daar gebruikte je het woord knutselen al, ja, wel. Ja, Oh ja, omdat ik echt geloof in die fase van duct tape en tie wraps. En dat je dingetjes aan elkaar... Daarin kan je heel snel zien of het een ziel krijgt of niet. En dat geldt zowel voor een bedrijf als een project en voor een robot. Ja, ja. Toen die eerste. Want het gaat dan uiteindelijk om dat het een ziel krijgt. Ook ja. al is het van ja. duct tape en... Ja. Dat hele geld verdienen boeit me echt helemaal niks, joh. Maar als een bedrijf een ziel krijgt en als een werk een ziel krijgt... en als mensen zelf een ziel krijgen, het is ook prachtig om te zien. Maar ja, goed, ja. hoe breng je dat erin? Want je kan wel zeggen dat geld het bond niet, maar... Trouwens, als jij dan zo zegt, ja, van, ja, hoe verhalen. Succesvol was het? Dat bedrijf van jou is overgenomen door een grote... Wat is het? Zuid-Afrikaanse ja. multinational. Ja. Dan mag je toch spreken van een ja. behoorlijk succes. Ja, en ik was er ook heel trots op. En ja. dat was ook een hele mooie afronding van een prachtige reis... met te gekke mensen. Maar ik denk dat alles begint bij het vertellen van een verhaal. En als ik een verhaal vertel in het theater... dan is dat een verhaal in een museum. Dan is dat nu een verhaal. Maar in de boardroom geldt eigenlijk hetzelfde. Ik vertel een verhaal over een visie die ik zie... en een wereld die er nog niet is... maar waarin mensen willen geloven. En die gaan dus mee. En die zeggen, nou ja, ik wil dat je dit voor me maakt. En dat is eigenlijk niks anders dan binnenkomen bij Doornburg. Ik vraag of je die schoentjes wil aantrekken. Of je zeker weet dat je geen kooien gaat openmaken. Je gaat die flappen door. En je hoort het geluid van die karretjes die in zijn kooi zitten. En je hoort Bassie al... praten. En dan neem ik je ook mee. Dus die, eigenlijk is het vertellen van een verhaal en het creëren van. En waarom wilde je er dan toch uit? Uit die tegenwereld? Ja, omdat. Kunnen ze niet heel goed dit soort mensen gebruiken? Ja, nee, tuurlijk wel. Maar het is. Mijn ontwikkeling daar was eigenlijk al best wel klaar. En wat ik daar nog kon doen, was meer van hetzelfde op een grotere schaal. En ik merkte dat het voor mij dus niet was. Dan wordt het abstract, wordt het politiek. Terwijl in het begin, als je met z'n tweeën wat start en dat uitbouwt... dat is wat ik leuk vond en nog steeds ook leuk vind. En ik dacht, nou, hoe mooi zou het zijn als ik 85 ben... en ik doe mijn werk nog en ik ben kunstenaar. En ik loop mijn atelier in. Ik mag hakken, schaven, knutselen, solderen. En dat zag ik voor me. En ik zag dat niet voor me. Ik stap in een auto naar de Zuidas... En ik ben daar 5 dagen per week... In jouw Ferrari 308, die er niet meer is. Heb ik wel van genoten, trouwens. Maar ik mis hem niet, nee. En ik ben heel erg gelukkig en een dankbaar mens. Hoe keken die kunstenaars op toen jij ze belde van... Hallo, ik ben nu nog internetondernemer... maar ik wil eigenlijk kunstenaar worden. Kan ik les van jou krijgen? Want je hebt er een aantal benaderd. Ja, nou, ik kende de vrouw van Gabriel Lester. Dat is een soort van mijn eerste mentor. En ook, nou, toch inmiddels vriend ook, wat heel tof is. Die kwam ik in Argentinië tegen, waar ik toen woonde. En hij had daar een expo. En we trokken met elkaar op, want zijn vrouw die belde op van... joh, weet je, mijn man zit daar een week en die kent er verder ook niet heel veel mensen. En dat klikte gewoon wel. Want hij was bezig met hoe kan ik mijn kunstenaarschap uitbreiden... dat ik er beter van kan leven. Want ik krijg nu kinderen en dat is moeilijk. En ik was juist bezig met hoe kan ik meer creativiteit brengen... misschien wel meer dan wat ik nu heb. Nou, dan heb je elkaar wel gevonden. Nou ja, en op die manier klikte het heel goed. En voelde ik me ook nergens... een soort van hem voor de gek houden. Het was allemaal heel eerlijk. Ja, ja. En hij was nieuwsgierig en ik ook. Nou ja, hij vertelde ons, we belden hem. En hij zei van, ja, het is natuurlijk in zekere zin een vreemde vraag. Want de vraag is of je het zo kan worden. Want wat is het nou eigenlijk ook, hè? Het kunstenaarschap? Ja. Maar ik geef hem voordeel van de twijfel. En... hij heeft dan ook, dat vind ik wel mooi hoe hij dat zegt... even kijken, dan moet ik het goede citaat erbij zoeken. Hij heeft het over horizontale en verticale kunstenaars. En benoemt jou als een... ik weet niet of hij het ooit heeft verteld... als een verticale... een horizontale kunstenaar. Want zij zien zichzelf steeds weer... Bram hoort bij de horizontale kunstenaars. Zij die zichzelf steeds weer aan het heruitvinden zijn. En alles wat ze maken bij elkaar is hun thema. Ik weet niet of hij zijn thema al gevonden heeft, maar iets wat een emotionele waarde geeft aan iets wat geen ziel heeft, dat zou een thema van hem kunnen zijn. Ah, nou. Nou, daar hadden we het eigenlijk net mooi. Al over. Ja. Hè? Ja. Maar zijn dit de dingen die hij jou ook duidelijk heeft gemaakt? Waar je naar op zoek bent gegaan? Nee, ja, ik ben bij hem, begon het echt heel technisch. Hè? Van oké, dit zijn de kunstenaars vanaf 1900. Die moet je zien. Je moet naar deze filmpje kijken. Dit zijn relevante kunstenaars nu. Waarom is iets goed? Waarom is iets goed? Omdat het gemaakt is door diegene. Heel veel op oeuvre, veel lezingen gezien. Mm-hmm. Dus best wel technisch. En eigenlijk naarmate ik meer ging maken, kon hij uitleggen waarom het niet goed was aan de hand van voorbeelden weer. Dus ja, dat was een heel beetje praktisch hoe we werken. Eigenlijk. Ja, maar dat ontwikkelde zich wel na 1-2 jaar naar een wat meer soort min of meer gelijkwaardige relatie. In de zin van, we hadden een gesprek over mijn werk. Mm-hmm. En het was niet zozeer goed of slecht. En dat was wel een stapje al. Ja. We schakelen nog even naar Marcella Mesker, want het is daar gedaan. Marcella? Ja, Kiki Bertens verloren 6-3, 6-4. Toch wel vrij afgetekend van die jonge Oekraïense. En ja, had ze kansen? Ja, die had ze eigenlijk best. Ze had breakpoints, zeker in de zevende game van die tweede set. Niveau was best aardig in de tweede set. Maar ja, zo'n jonge speelster die de debuut maakt, die wil graag. Die gooit zich met alles wat ze heeft in de strijd. En bij Kiki, het zit er net naast. Het geloof is er niet. Je hoort er tegen zichzelf praten in de gamewissel. En ja, eigenlijk onnodig, want in die tweede set heeft ze echt wel goed gespeeld. Maar ja, verliest ze toch. Het is met een sisser afgelopen, die carrière. Want dit is de allerlaatste Wimbledon. En ja, we gaan haar misschien nog zien op de Olympische Spelen. Of zeker zien op de Olympische Spelen in Tokio. Maar dat is het dan. Dus een beetje een triest einde voor Kiki Bertens. Hier in de eerste ronde op Wimbledon. Verlies tegen Kostyuk. 6-3, 6-4. Jammer. Dankjewel, Marcella Mesker. Ja, Gabriel, Lester, vergelijk jou ook met mensen die in een verkeerd lichaam geboren zijn. Vind ik wel een interessante vergelijking. Je komt erachter, zegt hij, ik ben dit niet, maar wat ben ik wel? Zo is hij gaan nadenken en gaan werken aan een nieuw bestaan. Voelde het ongeveer zo? Ja, nou was het zo extreem? Ja. Ja, ik denk het eigenlijk wel, ja. Ik ben van nature best wel een licht mens en ik. Maar ik denk wel dat zo'n soort van transitie en dat die vragen van, joh, als ik nu eens alles van me afschud en wie ben ik dan en wat maak ik dan en wat doe ik dan en hoe breng ik dan mijn dag door? En dat lukt natuurlijk niet, want ik neem altijd mee wie ik ben en wat ik mee heb gekregen. Maar ja, daar ga ik nog wel even verder over pruttelen, merk ik. Want daar hadden we het net ook al wel een beetje over. Er zit natuurlijk ook een boodschap in deze robots die jij maakt. Ja. En met jouw ervaringen in die techwereld laat je ook iets zien. Ja. En nu is het, het is al wel vaker vastgesteld, al die techgiganten die bijvoorbeeld hun kinderen ver weg houden van internet en de smartphones. Ja. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, dat doe ik ook. Ja. Nee, ja, kijk. Een bedrijf is gemaakt voor het verdienen van geld. Dat is het primaire doel. Punt. Weet je, de wereld beter maken staat daaronder als het er al bij komt. Dus primair is een bedrijf bezig met het verdienen van geld. En daar maken ze apparaten voor en software voor, die ervoor zorgt dat wij het gedrag vertonen wat nodig is voor het verdienen van geld. Mm-hmm. En dat is helemaal niet erg bij een koffiezetapparaat. Maar als je verder gaat kijken bij robotics, wie betaalt het? Nou, veel uit budgetten van defensie, veel inderdaad grote tech. Maar ook de beslissing van de ethische keuzes, inderdaad, de zelfrijdende auto's. Gaat niet naar links of naar rechts als je tegen een muur aanrijdt of tegen een moeder met kind. Maar ook dingen als, wat zie je wel op Facebook en wat zie je niet? Vaak wordt die keuze toch gemaakt door een ontwikkelaar van 27 die het gewoon maar langs ziet komen, die code moet kloppen en denkt, oké, ja, ik kies maar wat. En dan zal er soms misschien nog een product manager bij zitten die daar wat nog over nagedacht heeft. Maar er is geen fundamenteel raamwerk waarop wij de toekomst van robotics en van AI kunnen hangen. Er zijn mensen mee bezig. Die werken ook mee aan wat we nu maken. En hoe beangstigend is dat? Ja, dat vind ik wel. Dat vind ik wel angstig, ja. En het is angstig op een grote schaal. Als je het hebt over robotics en warfare. Die vind ik heel erg eng. Maar ook op een kleine schaal. De helft van de kinderen uit de klas van mijn zoon, die zitten 's ochtends aan het ontbijt gewoon YouTube te kijken. Ja, dat maakt je, als je dat 10 jaar doet, echt een ander mens dan dat je een gesprek hebt met je vader of met je moeder. Ja. En ook al is dat gezeur over dat de hagelslag op is, je leert dan wel een sociale... Sorry, wat zei je? Nou, ja. Dus, maar ik geloof dat die interactie die we met elkaar moeten hebben, dat die de sociale cohesie maakt en ook het compromis wat iedere dag weer gesloten moet worden. En ik denk dat een AI en de algoritmes die daarbij horen, die vind ik spannend, want die creëren heel veel wat ze noemen bias. Je wordt heel sterk naar rechts geduwd of heel sterk naar links. Dus de nuance gaat eruit. En daar kan je zeggen, ja, dan moeten we met de wereld daar iets aan doen. Maar wat ik ook... Maar hoe doe jij het dan met je kinderen? Toch? Nou, we hebben een bakje naast de voordeur en als je binnenkomt gaat daar je telefoon in. Dat soort dingen. In huis wordt de telefoon niet gebruikt? Nee, dus dan sta je dus in de gang sta je te appen met je vrienden. En dat is een beetje hoe dat... Ze staan bij jou heel lang in de gang. Ja, nou ja, mijn kinderen die mogen 2 keer in de week gamen. En dat is al tof, zeg maar, voor ze. En omdat jij weet wat de gevaren zijn. Ja, en ik vind het fijner als ze met elkaar moeten bepalen wat ze kijken samen op de televisie. Dan dat ze ieder hun eigen schermen... En is dat al ingewikkeld? Ze zijn nu 7 en 9. Ja. Nou, ik neem aan inderdaad dat er vriendjes zijn die gamen, dat het een lust is. Heb jij dan gesprekken met andere ouders? Nee. Gaat... Nou ja, maar die jongens zullen het daar wel vertellen bij hun vriendjes, toch? Dat denk ik wel. Ik denk dat degene die binnenkwam en vroeg wat de wifi-code was en te horen kreeg waar het bakje was, dat die wel tegen zijn ouders heeft gezegd, ja, ik weet niet wat die mensen daar doen. Maar ik denk, de toekomst zal het leren. Ik denk dat mijn kinderen en ik zelf ook een fijner mens worden als je minder tijd bezig ben met een scherm. En zelf ook nadenkt, wat zie ik hier? Wie bepaalt dat? En wat is de intentie die erachter zit? Ja, je schreef ook een kritisch stuk op LinkedIn, geloof ik. Ja. Waarin je allerlei aanbevelingen ook doet. Die je hebt opgedaan in die wereld. Ja. Noem er eens één. Nou ja, ik denk het houden van de menselijke maat. En ook als je dus... eigenlijk is vaak iets toch gewoon een bakker. Weet je, die koopt meel en water, die bakt er een brood van. Die bakt er 50, want we weten, er wonen 60 mensen in het dorp en 10 die houden niet zo van brood. En de waarde van zijn winkel wordt bepaald aan de hand van de broden die hij verkoopt. En niet het succes hoeveel die van de bank mag lenen, hoeveel die geïnvesteerd krijgt, hoeveel mensen bij hem werken. En als je nu kijkt op LinkedIn in de wereld waar ik vandaan kom, dan is het succes wordt gemeten in, er werken nu 100 man, we hebben 100 miljoen opgehaald, we hebben 50 miljoen omzet. Maar nergens van, weet je, we bouwen een bedrijf waar mensen, weet je, graag werken, waar mensen terugkomen, waar we de wereld een beetje beter maken. Dat soort waardes worden eigenlijk niet benoemd. Nee, terwijl ik denk, dat is, als ik een piratenschip maak, is dat de reden waarom mensen bij mij aan boord gaan. Ja. Het is wel grappig, want dit is natuurlijk eigenlijk het principe ook van de kunstenaar. Ja, ja, dus ik denk dat het voor mij is dus die scheidingslijn tussen die twee, die is er dus ook niet. Ik ben gewoon dezelfde, alleen ik krijg een 100ste betaald aan de ene kant, van de andere kant. Maar je krijgt dezelfde jongen met dezelfde 2 handen, dezelfde linker hersenhelft en de rechter hersenhelft. En die ook op dezelfde manier naar iets kijkt. Alleen de ene dag sleutel ik aan een robot en schrijf ik mee de code voor Jan. En de andere dag Ja, maar een van de aanbevelingen is ook vier je mislukkingen. Ja. Als er nou helemaal niemand naar de buitenplaats toe komt, of je krijgt hele slechte recensies van de kunstcritici in dit land. Ja, dat is wel een... Dingetje. Nou ja, ik kreeg van de Financial Times voor mijn expo in Londen, kreeg ik een review over mijn orphans, wat voor mij echt vet serieus werk is. Dat het comic boulders waren, een soort van komische eieren. Toen dacht ik, nou ja. Wat is gozer, dit? Jij snapt er niks van. Nee. Dus het raakt me wel natuurlijk. Want ik hou wel van het applaus, merk ik. En dat is een van de dingen waarin ik misschien anders ben dan een, nou, wat je zegt, een normale kunstenaar. Als het die werk maakt en het is af en die geeft het aan een galeriehouder en klaar. Voor mij is het af als ik zie dat mensen het hebben gezien. En als het ze heeft geraakt. En er is toch ook... ja, dus ik wil graag dat er mensen komen kijken. Ja. Omdat ik vertel verhalen niet voor een lege zaal. En daarin ben je niet uitzonderlijk. Ook niet als kunstenaar, geloof ik. Maar wat is je tijdpad? Want dat hebben die bedrijven allemaal, hè? Nou ja, ja, joh. Binnen 4 jaar moet het staan. Ik startte met een tijdspad. En een van de lessen is dat ik dat heb losgelaten. Heb je dus wel, ook niet, losgelaten? Nee, ja, nu heb ik... Joh, man, als je ziet waar ik nu al ben. Ik ben helemaal flabbergasted, joh. Ik vind het te gek. En ik werk met fantastische mensen. Ik ben trots op mijn werk. Ja, kan het in nog grotere zalen, op nog mooiere plekken? Dat kan altijd. Maar ik merk dat daar, in tegenstelling tot vroeger, echt niet het plezier vandaan komt. Het plezier komt uit het opbouwen en het creëren. En zien wat het met mensen doet. En of dat in New York is, of in Maarsen, of in Breukelen. Of in Londen. Of in Londen. Maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Gaan met dat piratenschip, ja, zou ik zeggen. Ja, de trossen los. En wat ga je op de tegel schrijven, tot slot? Ja, ik heb een boek gelezen van... en dat heet Uit het leven van een hond. Prachtig boek van Sander Kollaert. Ja, ja, heel mooi. Oh, heb ik het enige boek wat ik 5 keer heb gelezen. Dus ik ga wat van hem jatten. Ja. En die zegt... mensen zijn alleen maar spul, maar wel poëtisch spul. En dat vond ik wel een hele mooie ook. We zijn maar spul. Ja, een robot is ook maar spul. En als je er maar genoeg ziel in stopt, is het ook poëtisch. Zelfs een robot kan een robot poëtisch worden. Ja. Ja. Dank. Fijn dat je hier was. En ik hoop dat ze in grote getalen afreizen naar Maarsen. Is echt de moeite waard. En dan kan je ook nog een hele mooie wandeling maken. En het is in een oud klooster trouwens. Dat hebben we ook nog niet eens benoemd. Ofwel? Tijdtekort. Nou ja, goed. En jij was 19 toen je in stilte-retraite ging. Vertel ja, dat was een slecht idee. Ja, ja. Ik was alleen maar grap aan het maken over mag ik de hagelslag? Dus ja, nee. Ik was te wild. Ja. Te veel op zoek. Dank je wel. En veel plezier met alles nog. Robots in Captivity in Buitenplaats Doornburg in Maarsen. En zo dadelijk op deze zender Langs de Lijnen en Omstreken met Robert Meder en Hans van der Steeg. Mooie avond. Dank, Bram Ellens. Dank, meneer Ellens. Morgen een gesprek over de waarde van kunst met Lisbeth Bik en Anthony Heidweiler. Leden van de Academie der Kunsten. Tot morgen dus. NTR. Speciaal voor iedereen. Of je nu veel in de auto zit of vaker thuis bent, premie voor de autoverzekering betalen we allemaal. Wil jij 25% minder betalen voor je autoverzekering? Stap dan over naar Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. 100 jaar activistische kunst in Museum de Fundatie. Van John Hartfield tot Styx en Typhoon. Nieuw. Dit jaar is de Fundatie Zwolle elke zaterdagavond gratis open voor iedereen. Informatie en reserveren op museumdefundatie.nl. Stap over naar Promovendum en wij verlagen jouw huidige autopremie met 25%. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij. Gamma bestaat 50 jaar en dat vieren we. Lang leven 20% korting op behang. Feestje bouwen, ik kan het. Gamma.